روزہ، قیام، دو نیتوں کے ساتھ رکھیے اور کیجیے. اس لیے روزہ مت رکھیے، نہ رکھا تو لوگ کیا کہیں گے، نہ رکھا تو ابا حضور تو ماریں گے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اور دوسری روایت، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، دل کی خوشی سے روزہ، دل کی خوشی سے قیام، رب سے ثواب لینے کے لیے روزہ، رب سے اجر لینے کے لیے قیام. جب تک دو نیتیں نہیں ہوں گی، آپ کو حدیث کے الفاظ سنائے دیتا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، لیس لہ الا الجوع، اس کو بھوک ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا. اور کتنے جو ہیں قیام کرتے ہیں، لیس لہ الا السحر، وہ بس بیداری بیچارہ رات کو ہوتا ہے، نیند بھی پوری نہیں کی اور ملا بھی کچھ نہیں. دل کی خوشی سے یہ کام کیجیے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے. میرے رب نے مجھ پہ فرض کیا ہے، مجھے سکون تب ملے گا جب میں خوشی سے روزہ رکھوں گا. قیام کے لیے سلف کی عادت دیکھیے، آخری اشیاء میں ہر روز مغرب کی نماز کے بعد غسل کرتے، تازہ دم ہوتے کہ ہم نے رات گزارنی ہے خوشی سے اور انجوائے کرنا ہے عبادت کو، کہ آج رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے. ساتواں کام، روزہ صرف کھانے اور پینے کا نہیں، روزہ سب سے پہلے اپنی زبان، کان، آنکھ کا رکھیے. فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، روزہ تیری آنکھ کو، کان کو، زبان کو رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مَن لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جہالت کے کام نہیں چھوڑتا، برے اعمال نہیں چھوڑتا، اللہ کو ایسے بھوکے پیاسے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. رہ لے بھوکا پیاسا. ارے بھائی، ارے میرے پیارے محترم بھائی، اللہ نے تو حلال کھانے سے روک دیا، حلال نہ کھائیں اور حرام چیز کھا لیں، ایسے کیسے ہوا؟ یعنی حلال کھانا تو کھانا جائز نہ ہوا روزے میں، اور غیبت کرنا جو حرام ہے اور جھوٹ بولنا جو حرام ہے وہ جائز ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ زبان کی حفاظت کی.